scenariusz sądnych dni. Wiedziałem tylko tyle, że nie mogę się poddać. Czarny film, scenariusz sądnych dni. Powstany, choćbym był skazany na ten młyn. Czarny film, scenariusz sądnych dni. Powstany, choćbym był skazany na ten młyn. Nie ma nic ponad nami poza niebem. Nie chcę znać żadnych granic poza niebem. Testem czas, zanim plany zobacz ziemię. Mały punkt mapy świata, czuć to na rewers. Nasz jest kosmos, kolejne pokolenia w walce o rozgłos. Kocham prawdę, choć to nie ma znaczenia. Daj mi szansę się odciąć. Nie mów gdzie limit, wiecznie żywy jak Klini. Biorę rap w swoje ręce, nie dbam o resztę z intelektem. Do nagrań przecież brat widzisz wynik. To jak słońce nad Phoenix, wody krople na horyzoncie pustyni. Cel co przybliża realia za szyby. Sens, czyli chwila, czarna magia, cierpliwy. Wybacz, nie zniknę, chciałbym na moment zatrzymać misję. Życia sequel, kolejny odcinek, los dał mi zaistnieć. Ile dasz minut jako kładki Sorsa, uszanuję je wszystkie. Wykorzystam do końca jak zdjęcie realia na świetle błyskiem. Czarny film, scenariusz sądnych dni. Powstany, choćbym był skazany na ten młyn. Czarny film, scenariusz sądnych dni. Powstany, choćbym był skazany na ten młyn. Czarny film, scenariusz sądnych dni. Powstany, choćbym był skazany na ten młyn. Czarny film, scenariusz sądnych dni. Powstany, choćbym był skazany na ten młyn. Twarz inkognito, rap emotikon. Cóż, nie podlegam od lat statystykom. Gram polemikom, patrz ryzyko. To nie gang, co zapadłby świat cyrylicą. W treści instynkt, horror, komedie, opowieści, skrypty. Przekaz złożony jak dla świętych tryptyk. Jakby miał to do twojej elokwencji wytrych. Słowa żywi perfekcja, nektar bogów, znak platyny na rękach. Żywotnie jak Vesta, znów nieuchwytny, wszak nie widzisz powietrza. Słońca magia jak samit, ktoś by pomyślał Santa Maria del Cami. Żal Baleary, raj dla wybranych, klimat powietrza, czyli miasta nad nami. Mój z marzeniami wyścig, dla jednych emocje to stan psychiczny. Dla drugich pieniądze to staż ambicji. Fikcyjne plany, a realne korzyści. Miło było ci widzieć, między pracą a chwilą co płynie. To nasz pochód po szczycie, godzina na relaks, nasz widok na życie. Czarny film, scenariusz sądnych dni. Powstany, choćbym był skazany na ten młyn. Czarny film, scenariusz sądnych dni. Powstany, choćbym był skazany na ten młyn. Czarny film, scenariusz sądnych dni. Powstany, choćbym był skazany na ten młyn. Czarny film, scenariusz sądnych dni. Powstany, choćbym był skazany na ten młyn. Czarny film, daj mi żyć. Czarny film, daj mi żyć. Czarny film, daj mi żyć. Czarny film. Czarny film, daj mi żyć. Czarny film, daj mi żyć. Czarny film, daj mi żyć. Czarny film. Czarny film, daj mi żyć. Czarny film, daj mi żyć. Czarny film, daj mi żyć. Czarny film. Czarny film, daj mi żyć. Czarny film, daj mi żyć. Czarny film, daj mi żyć. Czarny film.